سورة القصص درس نمبر 2. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يهذرون. ونمكن لهم في الأرض او دې د پاره چې مضبوط کوم دی لره پزماګه کې ونمکن لهم فی الارض او مضبوط کوم دی لره پزماګه کې ونوری فرعون او خیو فرعون تا وهامان او هامان تا وجنودهما او لخکر د دې دواړو تا منهم د دینا ما کانو یحذرون آغا چې دوی ته یریدل. ما سوچ کو په دې خبره باندې چې هغه شیخ القرآن هغه مولیانو ته وی چې ان اتلو القرآن، قرآن د دې د پار راغلی دی چې تاسو یې خلکو ته بیان کړي. نو پرون په هغې باندې د مناظرې هغه باسو، نو ما سوچ کو که دا امیان او خلک په قرآن باندې پوهېدی نو ولې به غلط تعویلونه کول. یو راپاسېد او مناظره یې جوړه کړه، وی وی چې یاره ها شیگان تاسو ته پته ده کوم ځای نه شروع شوي دي، نو آیات یې راواغستې ده او دا یې ووی ان فرعون علا فی الارض وجعل اهلها شیعا. دا د فرعون د وخت نه شروع شوي دي. او بیا سنی مولا شیعه مولا راپاسېد او ورته یې ووی چې نه د ده خبره صحیح نه ده، بلکې تاسو ته پته شته چې شیعه د کوم ځای نه شروع شوی دی. نو د سورة الصافات آیاتونه وی وإن من شیعته لإبراهیم، د شیعه د ابراهیم علیه السلام د وخت نه شروع شوی دی. نو هغه سنی ملا ورته وی لږ مخکې دی آیات پسې ته لاړ شه، دا دویم آیات ورپسې ووایه چې 84 نمبر اذ جاء ربه بقلب سلیم، او کله چې راغی خپل رب ته په زړه برابر سره، نو شیا توبه ته خخ کار نه شو، نو توبه ته وباسه لا الله ته واپس. نو الته چې دا کوم ورته ناست نو هغه ځانن خو په دې نه پوهیږي کنه. نو من سوچ کوم شیخ الله در باندې رحمونه او پزلونه وکړي چې تا د ډی سي سرپراز په مخ کې مولیانو ته چې هغه وي امیانو ته د قران نه خي، نو چې امیانو ته نه خي نو خو چې بس چا وته سووي نو بس دا غي د پاره خو دلیل خو بیا چا سره شته نه او پویگی نه نه با پا تمام ملک چه کم دی خوریگی او گمراهی. نو که پا قرآن پویده نو چه با سنگ دا سه آیاتونو که تاویل کوله شو. نو دی وجه دا قرآن ناس تا دیر ضروری ده، او دا قرآن تعلیم دیر ضروری ده چه دا آغ خلکو پا چالونو که نرازو کمو خلکو چه دا قرآن دا دنیا دا پاره استعمال کرده او دا خپل مقصد دا پاره استعماله. انشاءالله چې دوه ځله درې ځله څلور ځله پنځه ځله درسونو کې سړی شامل شي تو ګوره بیا د خدای په حکم سره انشاءالله الله تبارک و تعالی سړی ته د نورانیت او د رڼا هغه لارې کولاوی. ونمکن لهم فی الارض او مضبوط کړی موږ دی لره په ځمکه کې، او مضبوط کو موږ دی لره په ځمکه کې ونوری فرعون او خیو فرعون ته وهامان او هامان ته وجنودهما ولخکر د دې دواړو ته منهم د دینه ما کانو یهذرون هغه چې و دي ترې یریدل. الله تبارک وتعالی د دې آیات کریمه کې د دې خبرې ذکر فرمایي چې فرعون او د هغه وزیر هامان او د هغې لخکرې چې موږ دې ته وښیو چې د کوم شیز نه دی یریدل، الله تبارک و تعالی آغ خلکو لسنگ پا دی زمکه بانده مضبوطیا ورکی او سنگ و لاستوگ نورکی او سنگ آغی اوچتی او سنگ آغی د دی زمکه وارسان گرزی. و او حینا الى ام موسی او حکم وکو منگا زلکی واچه ولا منگا الى ام موسی مورد موسی علیه السلام تا ان اردعیهیم چه پای ورکو دی موسی علیه السلام لرا. فاذا خفتی علیه نو کلا چه تو ویری دی پا دمانده فالقیه فی الیم نو غرزو دل را پا دریاب کی ولا تخافي او ميريغا ولا تحزني او مغم جنكيغا ان رادوه اليك من بواپسكو دلرتاتا وجاعلوه من المرسلين او بغرزو دلر د پیغمبرانو نا څنګه چې دا شپږ آیاتونه ذکر شو چې دا د راتلون کې مضمون چې کم پدې ځای اوس بیانېږي د هغه مضمون د لپاره لار اموارولو والا کم آیاتونه و نو اوس هغه واقعیا شروع شو هغه واقعیا سوه دا وا چې د موسی علیه السلام الله تبارک و تعالی پیدا کړ نو په دغه وخت کې د فرعون به ماشومان نه پرې خودل د بنی اسرائیلو هغه به قتلولو نو مور سره فکر او سوچ او کچری فرعونیانو ته پته ولګېدا نو زما بچی خو به دی وجنی او مړ به کی نو الله تبارک و تعالی و ایما د موسی علیه السلام د مور په زړه کې دا خبره وغورځوله چې دلته پای ورکوا خو چې کله ته ویری دی چې یرا د نیولو یا د وجلو لپاره سوچا کوشش کو او تا ته پته ولګېده نو په دغه ټیم کې ته د په صندوق کې واچوه د لرګي او بیا دغه صندوق دریاب ته وغورځوه او یریږه مه غمجنه کېږه مه موږ به دې تا ته واپس کوو. الله تبارک و تعالی د دې بیان او دارنګي د موسی علیه السلام د بچ کولو او دارنګي موسی علیه السلام د هغه چا په کور کې ساتل چې هغې ته پخپله د هغې ماشوم دپاره هغې څومره ماشومان قتل کړي وو نو مور ته یې وله ووی چې خفه کېږه مه او دریاب ته یې وغورځوه. د دې سورة الطه کې موږ 38 نمبر آیات کې او 39 نمبر آیات کې په دې باندې پوره تفصیلي بیان شوی وو موږ به واپس کو دلره تا ته او هغوی ده چې راتلونکي آیاتونو کې اوس را روان دي چې الله تبارک و تعالی څنګه دا هغه دپاره تدبیر جوړی او دا الله تبارک و تعالی تدبیر څنګه کامیابیږي او دا رنګې چې کومو خلکو د موسی علیه السلام دپاره څومره ماشومان وجل دا هغوی تدبیر څنګه ناکامه کیږي. نو فرمای انا رادوه الیک موږ به واپس کو دلره تا ته وجاعلوه او بگرزو دلر من المرسلین د پیغمبرانو نا یو وعده د الله تبارک و تعالی د طرف نه دا وشوه چې دی به زه تا ته واپس کوم او دویمه وعده هغه به ډیر وخت پس بیا ظاهریږي چې الله تبارک و تعالی به وله پیغمبري ورکوي. فالتقته آل فرعون نو واغسته دلر آل د فرعون لیکون لهم عدوا د دې دپاره چې شي د دې دپاره دشمن وحزنا او غم ان فرعون یقینا فرعون چې و وهامان او هامان وجنودهما او لخکر د دې دواړو کانو خاطئین دي خطاکار. کله چې صندوق لکه سورة الطه کې پوره تفصیل ذکر شوی و چې ته دې صندوق کې او صندوق کې چې واچو پلا روانو او بیا هغه صندوق د فرعون محل ته چې کوم لختې تلیو هغه د اوبو په هغې کې دننه لړ د هغې کور ته د هغه په کور کې چې کوم لختې به یې دلی و هلته چې وکتېدل آسیه بیبي چې هغې وکتېدل هغه مسلمانه وه صندوق ته راوایغستې ده چې کولاوې که هغې کې اوس ماشوم ښایسته ماشوم ناست دی هغې راواغسته او راوچت یې کړ. الله تبارک و تعالی وایي فالتقته آل فرعون واغسته دلر آل د فرعون لیکون لهم عدوا د دې دپاره چې شي د دې فرعون دپاره دشمن وحزنا او غم ان فرعون یقینا فرعون چې وهامان او هامان چې وجنودهما او لخکر د دې دواړو کانو خاطئین او دي خطاکار. وقالت امرأة فرعون اوي خزد فرعون قرة عين لي دا به يخونكي دسترگو زما ولك استاد فارا لا تقتلوهم وجن دلرا عسى قريب دا ان ينفعنا چه فيدرا كي منتا او نتخذه ولدا يا بونيو دلرا بچه جانشين وهم لا يشعرون او دوين فويدلا سنگا چه اسی بی بی موسی علیہ السلام د صندوق نه را بهر کو او فرعون ولیدو، نو فرعون په اراده وکړه چې دی خو به زه وجنم. نو ښځه ورته آسیه بی بی ورته وایي چې نه، دی وجنه ما، دا به زمونږ د سترګو یخوالي، زمونږ بچی نشته، دا به د بچی او د جان نشین په ځای باندې وګرځو او دی وجنه ما. خو الله تبارک و تعالی وایي بل لا یشعرون وهم لا یشعرون، او دوی نه فویدله. الله تبارک و تعالی چې کوم تدبیر وګوره، د الله تبارک و تعالی تقدیر ته وګوره چې هغه څنګه کامیابیږي. نو د دې وجې نه د فرعون تدبیر خدا و چې د موسی علیه السلام دپاره څومره ماشومانې وجل، الله تبارک و تعالی تدبیر دا و چې دی به هم ستا په کور کې زه بچ کوم. دی ته دا پته نه لګېده چې راتلونکي وخت کې به عمدا موسی علیه السلام الله تبارک و تعالی به دله پیغمبري ورکوي او د هغې پیغمبرۍ پیغام به دی فرعون ته پیش کیږي او فرعون به د مقابلې دپاره ودرېږي او پس د حجت قایمېدو نه به الله تبارک و تعالی د موسی علیه السلام د لاسه چې حجت قایم شي او دی بیا هم نه مني، بیا به الله تبارک و تعالی غرقوي. دی ته دا پته نه وه چې یاره څه به کیږي راتلونکي وخت کې. د راتلونکي وخت حال احوال دا یو د الله تبارک و تعالی په علم کې، او دا رنګي د هر وخت تدبیر د کامیابولو هغه د انسان چرته تدبیرونه او چرته د الله تبارک و تعالی تدبیرونه. انسان خو تدبیر د خپل علم مطابق کس کوي، نو په هغې کې عمده د دومره نیمګړتیا ده چې د لږ وخت وروسته ده ته دا پته نه لګي چې یره څه به کیږي. الله تبارک و تعالی خو هغه ذات دی چې تر د قیامت او د قیامت نه پس چې بیا څه کیدونکي دي یا چې وو څه کیږي په دنیا کې، د الله تبارک و تعالی تدبیر د هر چا د پاسه اوچتي. واصبح فؤاد ام موسی، وګرځې د زړه د مور د موسی علیه السلام فارعان، یو معنا کلکه، دویمه معنا فارعان بیقراره، دریمه معنا فارعان خالیا من الصبر والعقل، خالی شو د صبر کولو نه او د عقل نه. یعنی په دغه ټیم کې د چې کله موسی علیه السلام متعلق د سوچ او فکر بکاو، نو په دغه ټیم کې وسو دا صبر نشي کولی چې یاره زه د موسی علیه السلام متعلق بالکل اړو خبره اونه کم. نو په دغه ټیم کې الله تبارک وتعالی و انکادت دا قریبه وه، انکادت قریبه وه دا لتبدی به، چې اظهار یې کړی په دې سره لولا اربتنا، کچرې نوې منګه پټې لګولې مضبوط کړې وې منګه علا قلبیا په زړه د دې باندې لتكون من المؤمنین، دې دپاره چې شي د یقین کوونکو نه. الله تبارک وتعالی وایي د موسی علیه السلام د مور زړه یو طرف ته معنا فارغن، یعنی دا بیقراره، نو د بیقرارۍ د وجې نه د دې خبرې ښکاره کول قریب و چې دې ویلې وی چې دا خو زما بچی دی او ما په صندوق کې اچولی دی. خو الله تبارک وتعالی وایي ما وله په زړه باندې پټۍ ولګولې د صبر. دا معنا ابن کثیر رحمت الله علیه او ابن عباس رضی الله تعالی عنه نن نقل کړی دا، او نور صحابو هم دا نمونه معنی کړی دي لکه د فارغن معنی چې موږ څنګه وکړې. او الله تبارک و تعالی د هغې په زړه باندې د صبر پټۍ راوستې دي، او د صبر د پټۍ د لګولو نه پس دا په دې خبر باندې چپ پاتې شوه، او د دې نفس چې خور ته یې ولوي او هلته دا په دغه علاقه کې دا خبره خوره شوه چې یاره صندوق یو صندوق کې ماشوم راغلی دی او د فرعون په کور باندې ننوتې دی، او ځای د ځای نه یوله ښځې راوستې او هغه پای نه اغستې دی. نو هلته اوس دغه ټیم کې خوري خبره ښکاره کوي، نو د هغې ذکر کوي. وقالت لاخته، اووی خور د دې ته چا ورته وی مور قصی، ورپسې ورپسې ځه بابا صورت به، نو قتل بکول دی په دې موسی علیه السلام سره عن جنوبین دا لخنا وهم لا یشعرون، او دوی نه فویدله. کله چې صندوق محل د فرعون او آلت سندک کې بچي خار کې خبرې خورې شوې. نو مور د موسی علی السلام والله د خور ته ویلو چې ته لاړه شه او ګوره. نو دا یو طرف ته ولاړه وه او ګوري خوري او خیاره وه بچی څکه اوس خلک را جمع دی دا د دې چې څنګه خلک دی یو طرف ته ولاړ دی بل طرف ته دا یو طرف ته غلی غونې ولاړه ده. نو چاته دا پته ونه لګېدا چې آیا دا یې خور ده. نو په دغه ټیم کې چې کله دې خورې ولیدل چې دا د چا پای نه اخلي نو اوس دا خور به خبره ښکاره کوي. نو دلته دغه پای نه اخیستلو خبره کیږي. وحرمنا علیه المراضع او بند مې کړې په ده باندې پای اخیستل د بل چا من قبلو د مخکې نه. فقالت نو وی دې خور د ده هل ادلکم چې دی نه پیژاندې ده هل ادلکم آیا اخی متاسو ته على اهل بیت په یو کور والو باندې یکفلونه چې ذمه دار بشي د ده لکم ستاسو د پاره وهم له ناسحون او دوی به د ده د پاره خیر خواهی لټونکي. الله تبارک و تعالی تدبیر ته ګوره چې څنګه یې د مور سره وعده کړې وه چې دی به زه تا ته واپس کوم. اوس چې کله بی بی آسیه رضی الله تعالی عنها فرعون رضا کو په پرورش باندې د موسی علیه السلام او په ساتلو باندې فرعون رضا کو نو د رضا کولو نه پس د فرعون سره هم غم شو د ټول فرعون والو په کور کې چې څوک ټولو سره غم شو چې بچي پای د چا نه اخلي ولې ښځې ولا راوستې دایانې او چې کومې دایان دایانې به تی ورکو موسی علیه السلام به تی نه اخیستې ده. د الله تبارک وتعالی تدبیرو چې زه به د مور ته واپس کوم. په دغه ټیم کې خور یو طرف ته غلې غونې ولاړه وه او ښځې دایانې راځي او تی ورکوي او موسی علیه السلام د چا تی نه اخلي. خور ورته وایي چې زه تاسو ته داسې یو کور خولی شم چې هغه به د دې دپاره د پیو ذمه داري هم واخلي او د ساتلو ذمه داري به هم واخلي. نو د دې وجې نه هغوی به د دې خیر خواهي لټونکي ومي. نو الله پاک وایي فرددناه الی امه نو واپس مې کدی موسی علیه السلام لره مور د ده ته کی تکر عینها دې دپاره چې یخې شي سترګې د دې ولا تحزن او خفه نه شي ولتعلم ان وعد الله حق او پوه شي چې وعده د الله دا پرختیا ده ولكن اکثرهم لا يعلمون لیکن ډیر د دین نه پوهیږي. الله تبارک وتعالى چې کوم وعده کړی و یو وعده چې زبې تا ته واپس کوم الله تبارک وتعالى ورله مور ته واپس کو خو چې مور یې څنګه راله او تی ول ورکو ډیر خوشاله شو فرعون خوشاله شو ټول خوشاله شو او یې الحمدلله. یعنی مطلب دا چې بچی عائشه رضی الله تعالی عنها ډیر خوشاله شو چې پی بچی واغستې دي. نو چې پی یې واغستې دي نو د پی اغستو نه پس مور یې وی چې زه دې به تاسو کره زه راولم خو دا دی چې زه به خپل کور کېم. هغې وی بالکل بس هېڅ پروا نشتې ته دله پی ورکوه او د هغې دپاره پیسې هم مقرر کړې چې تاله به دومره دومره موږ پیسې هم درکو او دارنګې د ده به خیال ساتې او دی به موږ کره بوزې او راولی واقعي ده چې بوتله راواسته بی او د باچا په کور کې د موسی علیه السلام الله تبارک وتعالى وی د چا د پاره چې ته ماشومان وجنې ستا په کور ستا په غیږ ستا په ذمه دارۍ کې به ساتم او بیا ستا د بیمانۍ د وجې نه هم دا موسی علیه السلام به ستا دشمن او د ده د لاسه به ته تباه کیږي. الله تبارک وتعالى داسې ذات دی. نو دا زموږ د پاره بیان شو چې تاسو په هر یو څیز کې د الله تبارک وتعالى د دین او د الله د مرستې خیال وساتئ. الله تبارک وتعالى چې د چا مرستئ او د الله تبارک وتعالى په چا نظرې د الله تبارک وتعالى د چا د پاره د خیر اراده وکړي که دنیا ټول یو ځای شي هغه خیر څوک نشي دا غنه اړولې او که په چا باندې د بدخیری اراده وکړي که ټول دنیا یو ځای شي نو هغه بدخیری چې الله تبارک وتعالى مقرر کړي سوال نه پیدا کیږي چې د چا نه واړول شي. ونمکن لهم فی الارض او مضبوط میکړو دیل را په ځمکه کې کمزوري ګڼل شو. الله و امام دا غوښتل چې دې مضبوط کوم. ونوري فرعون او خیمه فرعون ته وهامان او هامان ته وجنودهم او لخکر د دې دواړو ته منهم د دینه ما کانو یهذرون هغه چې دوی ترې یارېدله. واوحینا الی ام موسی او زړه کې واچول موږ مور د موسی علی السلام لرا ان ارضعیه چې پای ورکو د لرا فیدا خفتی علیه نو کله چې تو یری دې په د باندې فالقیه فی الیم نو غرزو د لرا په دریاب کې مخ کې سورۃ طه کې ویل چې صندوق کې تابوت کې واچوا او د تابوت نفس تابوت چې کم دی نو دا دریاب ته غرزوا نو دلته یې ذکرونو کالته کړی دی فی الیم په دریاب کې ولا تخاف یوم یریگا ولا تحزنی او مخفقیگا ان رادوه الیک من بو واپس کو دل رتا تا وجاعلوه من المرسلین او بغرزو دل رد پیغمبرانو نا فالتقطه آل فرعون نواغستو دل رب آل فرعون ليكون لهم عدوا دي ده پارا چشید دي ده پارا دي فرعون ده پارا دشمن وحزنا او غم ان فرعون يكنا فرعون چو وهامان او هامان وجنودهما او لخکر دي دوارو كانوا خاطئين ودي خطاكار وقالت امرات فرعون وي خزر فرعون قرة عين اللي دا با يخوالي دسترق زما ولك اوستا لا تقتلوه موجن دلرا عسى ان ينفعنا قريب دا چي پايدرا كي منتا او نتخذو ولدا يا بونيو دلرا جانشين او بونيو دلرا بچي وهم لا يشعرون او دوين فويدل واسبح فواد ام موسى او گرزي دزرد مور د موسى عليه السلام فارعان بقرارا دوه ممانا خاليا من الصبر والعقل خالي د صبر او د عقلنا ان کادت قریب ودا لتبدی بی چې زهارې کړې وي په دې سره چې ښکاره کړې وي په دې سره ښکار کولې کړې وي په دې سره لولا اربتنا کچرې منګه مضبوط کړې نه وي منګه پټای نه وي لګولې علا قلبها په زړه د دې باندې لتكون من المؤمنین دې د پاره چې شې دې یقین کون کونه وقالت لاختي وې دې مور د دې موسی علی السلام خور د دتا قصي ورپسې ورپسې ځا بابا صورت به نو دې قتل کول پدې موسی علی السلام سره عن جنوبین دا لخنه وهم لا يشعرون او دوی نه فویدل وحرمنا عليه المراضع وبن میکړو پد باندې پاید بلچا من قبلو د مخکنه فقالت نوې دې خور د موسی علی السلام هل ادلکم آیا اخیم زتا شتا على اهل بیت فی اوکور ولو باندې یکفلونه چې مدار بشید ده لکم ستاسو دپاره وهم له ناسحون او دوی بید د دپاره خیر خوای لټون کی فرددنا الی امین واپس می کدی موسی علی السلام لره مور ددتا کای تکر عینها د دپاره چی خشی ستر کی ددی ولا تهزن او خفنشی ولتعلم ان وعد الله حق او د دپاره چی پوشی چی یقینن وعده د الله فرختیا ده ولكن اكثرهم لا يعلمون لكن دير دي دين نفويگي